skønne tid. Jeg ikke så mange minder har. Kærest er dog minnet fra min mor og far. De mig lærte at se op til himmel lys og klar. Kærest bøn for mig Mange år er svundet hen.